Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Wiśle wszystko już zapięte na ostatni guzik. Organizatorzy i kibice liczą na kolejny znakomity występ naszych skoczków, zwłaszcza Kamila Stocha. O trudnej sytuacji dzieci we współczesnym świecie mówi papież Franciszek w swym przesłaniu na Dzień Migranta i Uchodźcy. Frankowicze rocznicy nie świętują, ale wielu z nich pamięta, że dokładnie 2 lata temu rozpoczęły się ich problemy finansowe. W tym serwisie także o tym. W Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza dziś drugi dzień konkursu narciarskiego Pucharu Świata. Po wczorajszym sukcesie Kamila Stocha organizatorzy spodziewają się prawdziwego najazdu kibiców. W mieście przygotowano specjalne parkingi, na których będzie można pozostawić swoje samochody, mówi Ewa Zarychta z wiślańskiego magistratu. Wszystko jest przygotowane, zarówno dojazd, jak i parkingi, i wokół skoczni, i parkingi w centrum miasta, ale mamy komfortowe rozwiązanie dla kibiców, ponieważ mogą sobie bez problemu wsiąść w komunikację z centrum miasta, która dowiezie je aż pod samą skocznię. Dodatkowe autobusy odjeżdżać będą co kwadrans, a nawet częściej, jeśli będzie to konieczne. W godzinach od 13.15 do 15.50. Z Wisły przenosimy się nad Sekwanę. W Paryżu odbędzie się dziś konferencja poświęcona pokojowi na Bliskim Wschodzie. Nie wezmą w niej jednak udziału przedstawiciele Izraela, ani władz palestyńskich. Według francuskich źródeł dyplomatycznych w obecnej sytuacji trudno jest sobie wyobrazić, aby do podjęcia dialogu na temat pokojowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie można było się ograniczyć do 2 państw. Te same źródła są zdania, iż plany Donalda Trumpa, popierającego władze izraelskie, przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy wywołają gwałtowne reakcje w świecie muzułmańskim. Francja chce, aby społeczność międzynarodowa skierowała do władz izraelskich, palestyńskich i do nowej administracji amerykańskiej zdecydowane przesłanie, w którym przypomni się główne zasady mogące doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w tym zapalnym rejonie Bliskiego Wschodu. Francja namawiała przywódców Izraela i władz palestyńskich do przyjazdu do Paryża, zapraszając ich na spotkanie z François Hollande'em w Pałacu Elizejskim. Według niepotwierdzonych informacji jedynie Mahmoud Abbas odpowiedział na to zaproszenie pozytywnie i najprawdopodobniej dzisiaj lub jutro spotka się z prezydentem Piątej Republiki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kościół katolicki obchodzi dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców do końca 2015 roku ponad 65 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów z powodu konfliktu. Prawie połowa z nich to dzieci. W specjalnym przesłaniu na dziś papież Franciszek zwraca uwagę na sytuację najmłodszych. Mówi m.in. o zagrożeniu przemocą, kłopotach w dostępie do nauki, a przede wszystkim braku wsparcia psychicznego od najbliższych. Mówi biskup Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Papież Franciszek wzywa zarówno poszczególnych chrześcijan, wspólnoty kościelne, jak i instytucje poszczególnych krajów i międzynarodowe, aby brały dzieci w ochronę, aby podejmowały konkretne decyzje służące integracji dzieci ze środowiskiem, w którym obecnie się znajdują i wreszcie, żeby podejmować trwałe rozwiązania, nie tymczasowe, tylko konkretne i trwałe, które polepszą sytuację dzieci w świecie współczesnym. Centralne obchody 103. Światowego Dnia Migranta w Polsce odbędą się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mijają 2 lata, od kiedy szwajcarski Bank Narodowy zaprzestał obrony minimalnego kursu wymiany euro do franka. Doprowadziło to do znacznego podrożenia szwajcarskiej waluty. Od początku roku kurs franka utrzymuje się powyżej 4 zł. Ekonomista Piotr Bielski uważa, że przez kolejne miesiące to się nie zmieni. W pierwszym okresie roku pewnie złoty ogólnie będzie taką walutą, no nie najsilniejszą, pod wpływem tego, że akurat dane spływające z gospodarki wciąż jeszcze nie są najlepsze i atmosfera na rynkach światowych też nie sprzyja umocnieniu polskiej waluty. Natomiast mam nadzieję, że w drugiej połowie roku sytuacja trochę bardziej będzie sprzyjająca dla frankowiczów. Piotr Bielski dodaje, że frank wciąż jest tak zwaną bezpieczną przystanią, czyli aktywem kupowanym przez inwestorów w momentach niepewności, a tych w najbliższym czasie nie będzie brakowało. Będą wybory w wielu europejskich krajach. Mogą też zapadać konkretne decyzje w sprawie Brexitu. To też może być czynnikiem pobudzającym niepewność. Ale na pocieszenie ekonomista spodziewa się, że frank szwajcarski stanieje trochę w drugiej połowie roku. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, ale z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady śniegu. Na termometrach minus 3 stopnie w Zakopanem, minus 2 w Rzeszowie, Kielcach i Białymstoku, minus 1 w Łodzi, Bydgoszczy i Olsztynie, 0 w Gdańsku i Zielonej Górze, 1 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

sitting in my chair. I said, Papa Bear, I said, Papa Bear. Someone's been sitting in my chair too. I said, the Mama Bear, I said, the Mama Bear. Wee Papa Wee Bear, said the Wee Bear. Someone's broken my chair. Someone's been sleeping in my bed. I said, the Papa Bear, I said, the Papa Bear. Someone's been sleeping in my bed too. I said, the Mama Bear, I said, the Mama Bear. Bee-bobbery bear, said the little wee bear. Someone's been sleeping in my bed too. And here she is. Oh! Just then, Goldilocks woke up and broke up the party, and she split that scene. Bye, bye, bye. Said the Papa Bear, said the Papa Bear. Goodbye, goodbye. I said the Mama Bear, said the Mama Bear. Bee-bobbery bear. Witamy. Witamy. W której zagadkowej godzinie? Drugiej. Na pewno drugiej? Na pewno. Na pewno. Ale wy dobrze liczycie. Jest z nami Maja? Tak, jest. Tak. Czy jest z nami Zosia? Tak. I nasz zagadkowy mężczyzna Bartek także jest? Tak, ale jeszcze jest jeden. Poczekajcie. Jak to było? Coś o tajemnicy było w pierwszej godzinie. No, to jeszcze niech ten gość pozostanie tajemniczy i zagadkowy, dobrze? No, ale ja myślę sobie, że jest także Iwanka Kunewa, która realizuje ten program. I pan Marek Pawlukiewicz, bez którego nie udałoby się nam wystartować. No tak, proszę bardzo, udaje się. Retal, żeby aż tak? Bez przesady. Zwłaszcza, że w kraju... W stylu pana Kąsiorowskiego, to prawda. Nie będziemy startować tak ostro, wiecie dlaczego? Bo byśmy wpadli w zakręt. Właśnie, a poza tym w kraju, do którego zmierzamy, pierwszy samochód pojawił się wcale nie tak dawno temu, bo 53 lata temu. To mało. Prawda? Mhm. Jak na historię samochodu, to bardzo niedawno. A kiedy się pojawił, to mieszkańcy przynosili mu siano. A dlaczego siano? Żeby mógł... Może nie miały tego ocieplenia, tej klimatyzacji. Żeby nakarmić. Samochód? Samochód, tak. A minister kazał kierowcy oszczędzać cenną maszynę i jeździć wyłącznie na pierwszym biegu. Tak się da? Do czego służy pierwszy bieg w samochodzie? No do startowania, do ruszania. To jeszcze raz poprosimy. Posłuchajcie do czego. A nie do jeżdżenia. Do startowania jak najbardziej. No właśnie, ale tak to było. I z tego co wiem, to nie macie pojęcia, do jakiego kraju teraz zawędrujemy. Do Chin. Nie, na pewno nie do Chin. No, ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby powitać naszego gościa, który doskonale zna to zagadkowe miejsce. Jest z nami autor książki Wombat Maksymilian i Królestwo Grzbiącego Smoka, Marcin Kozioł. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was. Marcinie, to ja mam taki pomysł teraz. Ponieważ dzieci jeszcze nie wiedzą, co nas czeka, jaka to będzie zagadkowa przygoda. I my będziemy teraz podpowiadali. No dobrze. Ale wiesz, tak żeby nazwa kraju nie padła, ale żeby to było podpowiedzią. Ja zacznę na przykład tak. Kraj ten jest niemal 7 razy mniejszy od Polski. Ojajcie. Mały. Większość tego kraju położona jest 2500 metrów nad poziomem morza. Narodowym to sportem. To gdzieś w górę. Tak, narodowym sportem jest... Łucznictwo. Do szkoły i do pracy trzeba iść w narodowym stroju, a jeżeli się nie przyjdzie, to można zostać ukaranym. W kraju tym jest całkowity zakaz palenia papierosów. O, jak dobrze. I dobrze, żeby tak było w Polsce. Tak. Mm. Zgodnie z konstytucją tego kraju, 60% jego powierzchni musi zostać lasem. Najbardziej zagorzali mnisi poddają się niezwykle trudnej próbie. Muszą spędzić w odosobnieniu, czyli... Bez ludzi. 3 lata, 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni. Wszystko 3. Bo trójka, jestem w trójce, wszystko 3. No tak, a nie tylko dlatego, że jesteśmy w trójce, po prostu tak jest tam. Tym niezwykłym miejscem włada jego wysokość smok. Jego wysokość wombat. Smok? Smok. Smok? Chyba taki sztuczny. Władca tego kraju zaproponował, aby za miernik rozwoju kraju przyjąć szczęście narodowe brutto. Dzięki temu w roku 2006 uznany został za jedną, a ten władca, za jedną ze 100 osób na świecie, która wywiera największy wpływ na losy świata właśnie. I wszyscy na ulicach, w urzędach, w szkołach, kiedy spacerujecie po tym niezwykłym królestwie, uśmiechają się, co też jest niezwykłe. Fajnie. I podpowiedź była królestwo, tak, to jest nawet królestwo. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Królestwo w Nepalu. Pani Olejko. No, blisko, blisko, bardzo blisko. Widzę, że tu mamy podróżników. Wręcz po sąsiedzku. Wyobraźcie sobie, że w tym królestwie, nie jest to królestwo Nepalu, ale naprawdę dobrze wam idzie. Dubaj? Oj, odjechaliśmy trochę za daleko. W tym królestwie, wyobraźcie sobie, w jego stolicy nie ma sygnalizacji świetlnej. Ale stoi chociaż policjant? Na skrzyżowaniu kierują, tak, policjanci w białych rękawiczkach na dodatek. Elegancja białych? Francji. Ale jeszcze chciałem zauważyć, że jest takie jedno skrzyżowanie w całej stolicy z panem policjantem i właściwie to jest jedno z nielicznych takich skrzyżowań czy rond w całym kraju. Większość drog, jeżeli się nawet krzyżują ze sobą, to są takie boczne drogi, a w stolicy jest jedno takie bardzo znane skrzyżowanie, gdzie turyści przyjeżdżają zobaczyć faktycznie, że jest w ogóle rondo w tej stolicy. To chyba tam mało samochodami jeżdżą. No coraz więcej niestety, ale faktycznie od 50 paru lat samochody są. Jeżeli wylądujemy w zachodniej części tego niezwykłego kraju, to tych samochodów zobaczymy całkiem dużo. Ale im bardziej będziemy zagłębiać się na wschód, to okaże się, że samochodów jest coraz mniej i mniej, aż w końcu będą tylko koniki, takiny i inne zwierzęta. I osiołki. I wyobraźcie sobie, że już teraz nikt, absolutnie nikt nie karmi samochodu sianem. To dobrze, bo tylko zmarłe siano. Nawet. Ale też jeżeli już jesteśmy przy motoryzacji, to poza terenem zabudowanym w tym królestwie dozwolona jest prędkość 50 km na godzinę. A tam, gdzie są domostwa, to najszybciej można jeździć od 8 do 30 km na godzinę. Wolno? Szybko? Wolno. A pamiętacie, kto był pierwszym gościem w naszej zagadkowej pan dietetyk Michał. Pan lekarz. Tak. Pan doktor. A w tym kraju, który mamy na myśli z autorem książki, jest 168 lekarzy. Dużo czy mało? Na cały kraj. Mało. Bardzo mało. Są to specjaliści tamtejszej medycyny, którzy nigdy nie wykonują operacji. Po prostu tam nie wolno wykonywać operacji. To jak ci ludzie żyją? No żyją bez operacji. Może i lepiej niekiedy. Ale są chorzy. No ale niektórzy są chorzy. To jak to jest, Marcinie? Dlaczego się tych operacji nie wykonuje? Na szczęście nie miałem okazji się przekonać o tym, ale przypuszczam, że po prostu zdrowo się odżywiają. Słyszałem pod koniec waszej rozmowy z panem doktorem, że warto jeść kaszę gryczaną. A właśnie kasza gryczana i czerwony ryż to są dwa główne składniki jedzenia w tym niezwykłym miejscu. To ja dopowiem tylko z tymi operacjami. Jest tak, że edyktem królewskim postanowiono wówczas, kiedy podczas operacji zmarła jedna z królowych. No i uznano, że te operacje człowiekowi nie służą. Tak ci ludzie myślą, tak sobie to poukładali i tak żyją. Ale jakoś żyją. Mało tego, nie jakoś, bardzo szczęśliwie żyją. A ich język, który nazywa się jak? Dzongka. Brzmi dokładnie tak. Ta zima da bilo, ja nie okiełę się, ma wara mierząsny. Te dni na tyle, te tasiki padacu, na chaty padacu ma to czego, na kundilu te kadrzebrze, sądzere pimiwa właśnie, te ro, male, te sum da, te szos suma ci te cza, te mien te na bachalu, te koraczam ci ma to czego, te bachal, zimę coś nie. No to ciekawe, kto mi teraz to przetłumaczy, Maja? Zosia, dasz radę? Ja. Żyjemy tu szczęśliwie, mamy dużo zwierzątek i przyjechał do nas taki fajny pani, na wszystko opowiedział. No dobrze, to jeszcze pytanie zasadnicze. Gdzie my jesteśmy? W kraju. Tak, jak w kraju. Brawo, jakimś. Wiemy, że blisko jest Nepal, wiemy, że bardzo wysokie góry, wiemy, że Himalaje. I padła nazwa Chiny, tak blisko są Chiny. I no ten ale kraj... w Chinach to już chyba samochody tak krótko nie istnieją. No, bo to nie są Chiny. Blisko jest też, są też Indie, ale my mamy na myśli... Nazwa tego kraju zaczyna się na literę, może tak. B. Bu. Ta. But. But. Buta. Butan. Królestwo Butanu, ukryte w Himalajach. I w Królestwie Butanu zostaniemy do godziny 10. No to posłuchajmy raz jeszcze języka, w którym ludzie porozumiewają się w najszczęśliwszym kraju świata. A sam język nazywa się Dzongka. Tym razem będzie w wersji muzycznej. A gdzież to my znaleźliśmy się w ten zagadkowy nasz... Butanie. Butanie. Butania w naszym studiu. Marcin Kozioł, który o tym kraju napisał książkę. I więcej na razie nie zdradzimy, bo nie. Zagadek ciąg dalszy. Powiedzieliście, że lubicie zagadki. Tak, to teraz Marcin. Tak. W jakim języku śpiewali artyści z Butanu? Dzongka. Dzongka. To jest język. Z dzwonkiem można. Język dzongów, a dzongi to są twierdze. Mm-hmm. A w tych twierdzach? A tam jest mnóstwo zagadek, mnóstwo zagadek. Dobrze, mnóstwo tajemnic. To zostawmy to na deser. A teraz. Teraz odwiedzi nas absolutnie wyjątkowy gość, ale na jego powitanie musimy się wszyscy przygotować. Dobrze. To nie będzie łatwe. Aha, okej. Jesteśmy gotowi? Tak. Na pewno? Tak. Ale Batek, ty też jesteś? Tak. Uwaga, powolutku uchylam drzwi. A to nie za straszne dla dzieci? Rety, to jest straszne dla dzieci. To w tym programie nie powinno mieć miejsca. Ale skoro już się wydarzyło... Taka wściekła świnia. Pomyślmy, wściekła świnia tam za tymi drzwiami. Dobrze, jakiś inny pomysł? Zosiu? Co to słyszycie? Cały czas się odzywa do nas, podpowiada nam. A my? Wściekły byk. Wściekły byk. Bartek, twój pomysł, posłuchaj. A odzywa się do nas? Jakiś kot, którego się kąpi normalnie. O, tak. I no nie wyrzyma, tak? Mhm. No to nie jest prosta sprawa. Mówiłam, że się musimy przygotować na to spotkanie. Jest tutaj z nami osoba, która doskonale wie. Tak, a jest to pan Marcin Kozioł. Tak jest. Jest to osoba, która odwiedziła Królestwo Grzmiącego Smoka, czyli Butan. I zaraz powie nam, o kogo chodzi. To ja może zacznę od tego, że to nie jest zmutowany chomik. Ale trochę tak wygląda. No, troszkę tak wygląda, kiedy się go nie pozna dobrze, tylko się go widzi na obrazku. Niektórzy mówią, że to jest mutowany chomik, ale czy chomik może ważyć kilkadziesiąt kilogramów? Nie. No, albo mierzyć prawie metr? No nie, więc nie. To nie jest na pewno zmutowany chomik. Niektórzy mówią, że to jest miś. Ale to też nie jest miś. Nic z misiami, z niedźwiedziami nie ma wspólnego, natomiast całkiem wiele ma wspólnego. I tutaj uwaga, deszczowiec, mówiłaś Maju o tym, że tutaj tak, że ma wiele wspólnego z diabłem tasmańskim. Ja mówiłam o diable? No i ma wiele wspólnego z kangurami i z koalą. Ale uwaga, pamiętajcie, koala to nie jest miś, więc... To jest zwierzę. To już mamy część zagadki rozwiązaną. Ale, to już wiemy, łatwo było się domyślić. Ale nie chcecie zwierzątkiem. No tak, to teraz musimy uściślić. To ja powiem tak. Te zwierzątko ma torbę. Właściwie mamy się mają torby, jak kangur, i tak jak koala, i tak jak diabeł tasmański. Te zwierzątka noszą swoje małe dzieci w torbach. Najpierw taki malutki zwierz, o którym mówimy, a jeszcze nie zdradziliśmy, co to jest. Mamusia nosi go przez jakiś czas w brzuszku, a potem ten mały... Do takiej kieszonki, tak na pośladku ma. No, na pośladku, na brzuszku powiedzmy, tak, ale tak jest. I takie małe zwierzątko, jak się rodzi, o, wygląda tak, zobaczcie. Błe. Nie, ono jest bardzo słodkie. To jest takie malutkie, bez włosów, pozbawione włosów zwierzątko. Waży 2 gramy, jest wielkości paznokcia. Tak. I naprawdę? Tak, jak peska brzoskwini powiedzmy, czy jak taka duża fasolka. Takie małe. A można zobaczyć to duże zwierzę, jak wygląda, kiedy już urośnie? Ono ma z metru, pan już mówił. No, jak urośnie, już jest takie bardzo duże, ale większość wombatów jest troszeczkę mniejsza. To takie największe. No to już padła nazwa. No, dziękujemy bardzo. Wombat, no tak. A jak już, rosną wombaty, to są takie puchate kulki szczęścia. Wyglądają. Ale mogą być wściekłe, no bo jak tak piszczą i skrzeczą. No to jak się je złości, to może, ale to chyba tylko wtedy, kiedy naprawdę się mu nadepnie na odcisk, a wombaty mają piękne odciski, a jeszcze bardziej piękne pazurki. To też możecie, te pazury są takie wielkie, bo one kopią nogi. Właśnie chciałam zapytać, co wspólnego mają wombaty z kretami? No bo, że kret za bardzo nie widzi, a bombaty widzą. Że kopią doły chyba. Bombaty, słuchajcie, doły, norki, to jak mówicie pikuś, to wszystko jest niewiele. Ale doła nie złapią. Potężne doła nie złapią? Nie, mam nadzieję, że doła nie złapią, natomiast budują potężne korytarze. Długie bardzo. Przekopują się niczym krety. Wombaty mieszkają w nogach pod ziemią, kopią takie nogi, ale żeby czuć się bezpiecznie, to łączą te nogi podziemnymi korytarzami. Fajnie. I w ten sposób... Jest taki labirynt dla chomika też. A, taki labirynt podziemny. Ale mają też przyjaciół i jednym z tych najbliższych ich kolegów jest ten jegomość. Posłuchajmy. No kto to taki? Dzik? Niedźwiedź? No, jeszcze jakiś pomysł? No to powiem tak, to jest miś, który nie jest misiem. Koala. No tak, koala. Dokładnie tak i o tym również powiedzieliśmy. Także są takiny, zwierzęta takiny. Czy wy słyszeliście kiedyś o takich zwierzakach? O koale? O koala. O takinach. Nie. No to opowiemy sobie o nich już za chwilę, ponieważ do godziny 10 przebywamy w królestwie grzmiącego... Smoka. Smoka. चाबी सबके पास है इस गली की यहाँ तो छुपी बातें है कुछ पते की हो बादलों के पीछे हम दो लगा है मिल गया हम दो धूम मचा है गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम Sesame Street Playground i Gali Gali. A mi się wydaje, że to jakiś przerobiony Kung Fu Panda. A o czym teraz powiedziałaś? O? Wombacie. O wombacie, no, no właśnie. Powiedziałam o Kung Fu Pandzie, ale niech będzie przerobionym, czyli tak, czyli wombacie. Słuchajcie, od czego to zależy, że mieszkańcy niektórych krajów są szczęśliwi, a innych nie są? Jak myślicie? To chyba zależy, czy ten kraj jest optymistyczny. To chodzi mi o ludzi, czy pesymistyczny. Co to znaczy optymistyczny? Takie coś się wszystkiego cieszy i bardzo się cieszy. Na przykład coś mu się złego wydarzy i mówi, a coś mi nie udało mi się, następnym razem się uda i cały czas próbuje i staje się taki szczęśliwy przez to. A my jesteśmy w jakim kraju dzisiaj? W Polsce. No a Polacy z reguły narzekają. Czyli są pesymistami. A zawędrowaliśmy do jakiego kraju, gdzie ludzie nie narzekają, a przynajmniej mało do narzekają. Butanu. Do Butanu. I władca tego średniowiecznego skansenu, bo tam tak naprawdę niewiele się zmienia. To smok? Nazywa się właśnie, jak nazywa się władca tego kraju? To jest od kilkudziesięciu, właściwie prawie 100 lat, włada tym krajem od Wangczuków. Ale jeszcze chciałem wam powiedzieć jedną rzecz, że zawędrowaliśmy do dwóch różnych miejsc, bo byliśmy przed chwileczką w Australii, gdzie mieszkają wombaty, a w Butanie jesteśmy teraz, tam się właśnie przenosimy, bo tam właśnie ruszył swoją wielką podróż nasz główny bohater, wombat Maksymilian. On wykopał wielki tunel pod oceanem, pod dnem i wyszedł w samym sercu Królestwa Grzmiącego Smoka w Butanie. I przekonał się, że władca tego kraju jest niezwykłym człowiekiem. I tutaj garść faktów. 2006 rok. I w tym roku właśnie został władca przez amerykański tygodnik Time, zaliczony do 100 osób wywierających największy wpływ na losy świata. Dlaczego? Ano dlatego, że król zasłużył na to wyróżnienie, ponieważ opracował i prowadził w życie teorię, którą do dziś studiują laureaci ekonomicznego Nobla. Czyli Nagrody Nobla. Czyli co? Czyli chodzi o to szczęście. Szczęście na szczęście. Produkt krajowy, właśnie o co chodzi? Produkt krajowy brutto szczęście. A widzicie, płaci się swoim całym szczęściem. Nie. Albo raczej się to szczęście otrzymuje. W drugą stronę. Tak. Na całym świecie jest tak, że ekonomiści, mądre głowy, ministrowie mierzą, ile średnio w ciągu roku na jedną osobę wyprodukowaliśmy różnych towarów, jaka jest tego wartość. A w Butanie wcale nie to jest najważniejsze. Tam władca powołał Ministerstwo Szczęścia i urzędnicy mierzą, jak szczęśliwi są ludzie. Ile szczęścia przypada na jednego człowieka. Tak właśnie wygląda ten niezwykły zupełnie system, który opiera się na tym, żebyśmy wszyscy byli uśmiechnięci, żeby niczego nam nie brakowało. No i w Butanie tak to się właśnie dzieje. A jakie znacie ministerstwa? Może być ministerstwo czego? Na przykład. Może być ministerstwo rolnictwa? Ministerstwo ogrodnictwa. Ministerstwo czego jeszcze? Szczęścia. A no właśnie. Ale w Polsce mamy takie ministerstwo? Nie. Nie, a w Butanie jest. A w Butanie jest Ministerstwo do Spraw Szczęścia. A co w wolnych chwilach robią szczęśliwi ludzie w Butanie, jak myślicie? Bawią się z wombatami. Z jednym, bo tam chyba jednego tylko widzieli do tej pory. Tak? No co mogą robić szczęśliwi ludzie? Co jeszcze mogą robić? No, tego prawdziwego wombata Maksymiliana, który tam dotarł, a ja tylko jego przygody opisuję. Ale myślę, że oni się po prostu uśmiechają. I śpiewają i tańczą. To tak? Posłuchajcie, co jeszcze robią szczęśliwi ludzie w Butanie? A no właśnie, to są odgłosy towarzyszące czemu, co nazywa się tam sportem narodowym, tak czyli... ucznictwem. Brawo! Pani wtedy mówiła w zegarce. Tak, brawo. Dokładnie tak jest. A dobrze słuchasz, jest bardzo uważna. No faktycznie, tak jak my wychodzimy, Bartku, abyśmy na przykład po szkole poszli sobie uprawiać jakiś sport, to pewnie w Polsce byśmy mówili o tym, że idziemy pograć piłkę, albo co? Tak. Na przykład pojeździć... Siatkówkę. No. Albo na rowerze. Albo na rowerze. Pojeździć. Albo popływać. A tam wszystkie dzieci, nie tylko dzieci, także rodzice, co robią? Strzelają z łuków. I można się wystraszyć, jak się idzie ulicą i się widzi, że ktoś stoi przy drodze. A Bartek koło garażu dziadka strzelał z dziadkiem z łuku. A, proszę, masz świetną sprawę do tego, żeby w przyszłości pojechać do Butanu. Ale tam, sami go zrobili. Sam sobie, no tam też robią dzieci same robią sobie łuki. W patyku, tak. Ja z moją babcią zrobiłam łuk. Urwałam taki pacyk i wtedy... To tak troszkę jeszcze wziąłam żółkę, poszukałam patyków i tak nożem trochę i wyszedł. No, fantastycznie, to tak samo jak dzieci w Butanie zrobiłaś. Myślę, że możemy w takim razie, jeżeli tacy samodzielni jesteśmy, zaraz tutaj po programie pójść przed radio i sobie zrobić turniej. O, fajnie, pójdzie pan z nami? No pewnie, że tak. A wiecie, co oni jeszcze robią, kiedy mają takie zawody łucznicze? Tańczą, krzyczą, śpiewają, przebierają się. O, naprawdę? Tak naprawdę stroje narodowe ubierają i to jest wielkie święto. Mm. To posłuchajmy jeszcze przez moment, jak oni się zachowują. I teraz jeszcze słowo o strojach narodowych. Rzeczywiście, bo wyglądają malowniczo, barwnie i wspaniale. Nie tylko się zachowują, ale też wyglądają. Dziewczynki ubierają się w strój nazywany kilą. Kila to jest taki bardzo długi, pięknie zrobiony, kolorowy kawałek materiału, którym trzeba się owinąć. To bardzo wiele czasu zajmuje, żeby się tym ładnie owinąć. Ile na przykład? No, kilka minut. Ja oglądałem, jak to robią panie, przymierzając stroje. I trwało to naprawdę kilka minut. A chłopcy też noszą coś, co strój, który nazywa się go. I ten strój, jak ktoś pierwszy raz widzi chłopca w Butanie, czy dorosłego mężczyznę, myśli, że on w szafroku przyszedł na ulicę, ale to wcale nie jest szafrok. To jest bardzo piękny strój, bardzo elegancki. Ci panowie mają takie długie podkolanówki i strój, który troszeczkę przypomina szlafrok, taki nad kolana. A wyglądają malowniczo, bardzo, bardzo, bardzo pięknie i bardzo dbają o to, żeby to wszystko świetnie leżało na nich. To nie może być pamiętać. Na przykład po domu też chodzą w takich strojach? No po domu i tak, niektórzy chodzą oczywiście. Natomiast jak idą do pracy, czy jak do szkoły, to nawet to muszą. Muszą, bo inaczej zapłacą karę. Tak, bo jego wysokość smog dekretem właśnie królewskim wszyscy, którzy idą do urzędu załatwić jakąś sprawę, czy idą do pracy w urzędzie albo do szkoły, to muszą się w taki strój ubrać. A że kochają muzykę, to bardzo często ubierają się, przebierają się, tańczą i bawią właśnie przy butańskiej, rdzennej, tradycyjnej, przepięknej muzyce. Jeje, we should make a song. Muzyka wprost z Butanu, w którym dzisiaj przebywamy i jeszcze przebywać będziemy przez jakieś 18 minut, ale teraz zrobimy sobie przerwę. Mam nadzieję, że w Butanie dzieci bardzo chętnie sięgają po książki. No, taką nadzieję mam, bo my na pewno, prawda? Tak. A zawsze robimy tak. To w naszych poczytajkach. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. No skoro tak, to wyciągamy nasze tomy, tomiska, książki, książeczki, ukochane, wspaniałe. Kto zaczyna? Ja. Ty? Tak. Maja? Bardzo proszę. Książka Wszystkich Rzeczy to opowieść uczulona na wrażliwość. Główny bohater, czyli Tomas, płacze, bo tata uderzył mamę. W jego rodzinie to zdarza się bardzo często. Na ulicy Jana van Erika często słychać było wielkie bach. Żaden rodzic by tego nie popierał. Jest tam też trochę śmiechu. Choćby wtedy, gdy rodzina Tomasa chodzi do kościoła dla dziwnych ludzi. A wiesz co? A zrobimy teraz tak. Zabierz tą kartkę. Odwróć ją. Tak. O! I teraz będzie prawdziwa Maja. I co było dalej? Lub na przykład w kościele Tomas mówi: miły siwy panie, nie budź nas na pokruszenie. No tak, jest dużo elementów humorystycznych. Tak. Ale powiedziałaś na początku, że duża wrażliwość, tak? Tak. No właśnie, i wokół tej wrażliwości ta cała akcja się rozgrywa. Tak. I o co chodzi z tą wrażliwością w tej książce? Po przeczytaniu książki doceniamy, jak duże rodzice nam przebaczają. Jak duże rzeczy przymykają oko. W tej rodzinie tak nie było. Chłop 9-latek miał tam ciężko. I na końcu może coś się zmieniło, ale tego już na 100% nie powiem, bo ktoś to musi przeczytać sam. Dlaczego wybrałaś tę książkę i dlaczego z tą książką, chociaż się w ogóle nie umawiałyśmy na początku, przyjechałaś do zagadkowego studia? Bardzo mi się ona podobała. Po jej przeczytaniu tak można usiąść i pomyśleć, co robią dla nas rodzice, no jak dużo robią, i przemyśleć sprawy, jak to, nie, może tak, jak ułatwić rodzicom to aby mieli prościej. Tak. Tak, żebyśmy się wszyscy nawzajem lepiej rozumieli. Maju, dokładnie przeczytaj tytuł cały. Książka Wszystkich Rzeczy. Autor? Gus Kier. Ja mam to szczęście, że tę książkę czytałam jakiś czas temu, ale tak. I to jest taka książka, która zostaje w głowie, która zostaje w sercu, która zostaje w naszej pamięci. Podobnie jak Mały Książę. Tam jest mnóstwo mądrych, pięknych, ważnych zdań. Może nie wszystkie zdania od razu człowiek zrozumie, zwłaszcza jak ma lat 7, 8 czy 10. Ale to jest taka książka, którą warto czytać w każdym wieku, ponieważ każdy znajdzie to, na co jest gotowy i co jest w stanie przyjąć, przemyśleć i co jest w stanie go wzbogacić. Bo to jest taka książka, po przeczytaniu której człowiek nie jest już taki sam. ponieważ ma te swoje przemyślenia, ponieważ rozumie rzeczy w trochę inny sposób, myślę, że głębszy i ta jego wrażliwość zostanie wystawiona na próbę. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie zastanawiając się głębiej, bardziej rozumiemy to, co dzieje się dookoła i bardziej rozumiemy drugiego człowieka. Dlatego serdecznie podpisuję się pod tym i polecam także książkę Wszystkich Rzeczy. Na zachętę jeszcze dodam, że to najgłośniejsza książka laureata The Astrid Lindgren Memorial Award w 2012 roku. Tak jest. Na zagadkowej półce już jest, a ja przyniosłam książkę, która jest absolutnie zjawiskowa również, chociaż nie ma w niej ani jednego słowa. Co to za książka bez słowa, można byłoby powiedzieć? Picture book. Taka książka, proszę bardzo, również wiele do nas mówi. Być może jeszcze więcej, pozostawia mnóstwo miejsca dla naszej inwencji twórczej, dla naszej wyobraźni. W pewnym sensie czytelnik jest współautorem takiej książki. A ja trzymam w dłoniach Robinson Crusoe, opowieść obrazkowa na podstawie dzieła Daniela Defoe, a Jubel to jest artysta, który wymalował, narysował tutaj te ilustracje niezwykle ekspresyjne. Ekspresyjne to tak, jakby wyrywały się z tych kartek, przemawiały do nas kolorami, swoją dynamiką i wciągały w historię, w sam środek tej historii. Trudno oderwać się od tej książki, bo ona jest taka nasza i ona jest taka energetyczna i rzeczywiście powoduje to, że chcemy być do końca, oglądać w swoim tempie i wyobrażać sobie to wszystko, co jest pomiędzy tymi barwami, kreskami, kolorami. Bardzo serdecznie polecamy tę książkę. To jest jedna z najsłynniejszych historii literatury światowej, opowiedziana w niekonwencjonalny sposób, ponieważ przy pomocy farb i talentu autora. Serdecznie polecamy. Już nie mamy za dużo czasu, więc ja powiem tylko tyle. Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych. Marta Galewska-Kustra. Teksty, ilustracje Joanna Kłos. To jest absolutnie wyjątkowa pozycja. Przepięknie wydana. Kartonowa książka, co sugeruje, że młodsi czytelnicy mają do niej dostęp i mogą tak naprawdę też bardziej się nią bawić. Myślę, że do tej pozycji powrócimy, ponieważ jest tego warta i myślę, że bardzo może być pomocna, jeśli chodzi o proces wychowania. Może pomagać i nianiom, i rodzicom, i samym dzieciom. No to bardzo dziękujemy za te opowieści książkowe w naszych... Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Tak, to były nasze poczytajki czy Tadełka. A już za moment powrócimy do kraju szczęśliwości. Do Butanu. Butanu. Mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Jak się zbudzi, to nas zje. Mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. Na palcach chodzi, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Pierwsza godzina niedźwiedź śpi. Druga godzina niedźwiedź chrapie. Trzecia godzina niedźwiedź łapie. W piosenkowej spiżarni niedźwiedź, stary niedźwiedź mocno śpi i pan Michał Bajor zaśpiewał gościnnie w tej piosence i na tej płycie. I razem z piosenkową spiżarnią i z niedźwiedziem i z wombatem. Starym wombatem, który śpi. Starym wombatem Maksymilianem z Królestwa Grzmiącego Smoka powracamy do naszego Butanu. No właśnie, gdzież my się teraz znowu znaleźliśmy? W szkole. A, jesteście bardzo domyślni. No, nie mówicie, Bartek, no niesamowite. W szkole, w klasztorze, tak, w szkole. W dzongu, tak. W dzongu, czyli w twierdzy. No, ja tak powiedziałem, że stary wombat, tak naprawdę wombat wcale nie jest stary, bo on jest w waszym wieku i też chodzi do szkoły. I w szkole w Australii, w swoim rodzimym kraju, to tak niewiele słyszał o tym Butanie. I trochę żałował właśnie, że się chyba nie przykładał do nauki geografii, bo jak już do tego Butanu dotarł, to nie wszystko do końca rozumiał. No i kiedyś, w którymś momencie dotarł do miejsca, do dżungu, do wielkiej twierdzy i tak naprawdę nie bardzo wiedział, gdzie się znalazł. A to się okazało, że to jest takie niezwykłe miejsce, jedno z kilkunastu w całym kraju, w których w grubych murach mieszczą się i świątynie, i miejsca dla buddyjskich mnichów, w których oni mieszkają, ale są też urzędy królewskie oraz są szkoły, bo dzieci w waszym wieku w Butanie, o, tak jak wy oczywiście idą do szkoły, mogą iść do szkoły gdzieś w wioskach, ale mogą też być posłane do szkoły w dzongu właśnie i zostają młodymi mnichami. To nie znaczy, że przez całe życie będą mnichami buddyjskimi, ale przynajmniej na czas nauki faktycznie noszą charakterystyczne ciemnoczerwone stroje. I faktycznie są mnichami, trzeba im oddawać szacunek, tak samo jak dorosłym mnichom. I ta szkoła wygląda zupełnie inaczej niż nasza polska szkoła. I wiele rzeczy w Butanie, właściwie większość, wygląda zupełnie inaczej niż tutaj u nas. Czy takie samo imię można dać dziewczynce i chłopcu, jak myślicie? Można w naszej kulturze? Znaczy nie. Bardzo rzadko się to zdarza, prawda? A tam? A tam jak najbardziej można. I nie tylko to. Ale to jest tak, że obojętnie rodzic wybiera? Tak, właściwie to nie jest do końca tak, że tylko rodzic, bo tam jest pewien komitet taki rodzinny, nazwijmy to w ten sposób. Rodzic właściwie nie ma nic do powiedzenia. No niewiele ma do powiedzenia w tej kwestii. Też, szkoda. Też mnisi, często nauczyciele wyrażają swoją opinię, ale oprócz tego, słuchajcie, w Butanie nie ma prawie w ogóle nazwisk, czyli każdy nosi dwa imiona. I taka kombinacja już wystarcza do tego, żeby cię rozpoznać. Są wyjątki, bo na przykład rodzina królewska faktycznie nosi nazwisko Wangczuk. Jest parę innych spokrewnionych z królem rodów, które te nazwiska mają, ale większość ludzi posługuje się po prostu dwoma imionami. No ale jeżeli człowiek może mieć w Butanie na imię Piorun, no to już nazwisko jest zbędne. Tak. Ja myślę sobie, że ze słonecznego, szczęśliwego bardzo Butanu teraz przeniesiemy się na zaśnieżone, zimowe ulice naszych polskich miast. A to dlatego, że dzisiaj ważny dzień. Że dzisiaj taki dzień, kiedy trochę bardziej może myśleć będziemy wszyscy o drugim człowieku. O dzieciach i seniorach. Dzień ten tak zapoczątkował 25 lat temu pewien dyrygent największej orkiestry świata.